manam wurus la ba xaliss waye dafa yamaay ba nga xamé né nangotuñ ko jappé sax wurus ak xaliss su baba itam kon naka nonu asaka du ci war mom lay wax né wa in lam taruj radi'atul ma'dini kal jayyidati bi an hattatha rada'atuha hanid dhahabiyyati aw al fiddiyyati fala zakata fiha nga jallu ci wal mudafatu manam la nga xam nañ ko rax bu fekke dañ ko rax te mën ta jaré ne yeñu raxut dañuy sét bu fekke ne ko beron fi wurusu ba xaliss ba pesé ko dana mat nisab ni nisab wara disé kon mom duté asaka warja waye nak rax nañ ko bo nopi te mën ta jaré ne yeñu raxut tayit bo beron fi wurusu ba xaliss ba sét ko du mat nisab suba wa kon asaka du ci war ومن يخنا وإن لم ترج المضافة كالخالصة حسب النقد القالص الذي فيها على فرض تصفيتها فإن بلغ نزابا زكية وإلا فلا نجال لكي إن تم من دمتنا الملك موميلغا نعم بقنا كي سارتي تخ أساك ورلا كي ورسوا قالص با غمومكو دق دق كون فلا زكاة على هائز نسابا غير مالك له kamo da'in bil fathi wa multaqitin bil kasri anam kuñu denk dong xam nga denk taxuta mom tax asaka war ko wala ku for rek for yefu jambur dong taxal nga mom ko wala zakata khala madinin laysa indahu ma yafi bidaynihi ko xamne amna wurusa khalis waye da amay bor yo xamne su ci fayé lay dess dumat nisab ba day jeex lol dañ wax sartu ci kanam soobe yalla ko bu ci sartu dajé momit asaka du ko war wala khala raqiqin li khadami tamam milkihi batay xam nga ne ab jam dañ ko mom lañu yore kon nak mom itam ci deug asaga war ko wa hawlu ghayri al ma'dini ak atu mudul mbell ana wursu qalis ba bu fekke bu mbell du rikas kon dañ ci sart nga mom ko momel gu mat at don mbell bari kas nak mom duñ ci sart momel gu matum at sa yuñ ko genné rek barikas bu bañ ko foré rek ci la askay waré watax ni wa amma huma fa zakatu bi wujudi rikasi wa ikhraj al ma'dini aw tasfiyatihi wa tahaddarat limuna wa asaka ja bi tahaddudihi ci limu atma fi mawda'atin ci kegu ñu denkané ana wuru sa qais wo xamna ko den kenn mu waral lako waya ko bayyi sa yu neexé jot ja koku bu amé at ci koké nga ko denk bo ci joté at mu ne da ngay génné asakay bopum da ngay wagn na at yé tollu niki borom juroomi at bo ci joté ngay wagn juroomi at yi at mu ne nga génnel ko asakay bopum wu muttajirin aké guñu xantu fiha ci mom bi ajirin ci pay ana bu fekkon nga jox nit wuru sa xaliss mu cey jaay ko jënd waye yow pay rek nga ko amel defu liñ wax khirad aw dara ci jaay ko jëndul rek yow nga amel ko fayu ko wër ba fayu ak ba yoy rek aw koku batay manam su fekke ne xam nga num tollu at mu ne kon nga ci genné asaka watax muna bi ajrin da bëgg wax ay ujratin lit tajiri fiha nga xam ni warifuha li rabbiha khassatan fayuzakkiha kull amin wa hiya hinda tajiri haythu halima qadraha wa huwa mudirun fa in lam ya'lam qadraha akhraha li ilmihi daga mo wuru sa xaliss ko ko dagay jaayal rek waye yow ya mo benefice ba dang ko amel pay rek wer mbaat kon bu nekké fi yow nga xamna limu al ja tollu kon nga set at mo nga genn ci asaka bu fekke xamonum tollu nang nga bayyi bo xam ko la maghzubatin waxu ñu nak kegu ñu daan jël anam bo am wuru sa xaliss ñu ëpp la doole nang ko ci yow mu sax fa wajoje ko nang ko ci yow e atiat ko yit gëna ba nga ci jotté dang koy asakal ben yoon dong asakay ben at waye do wagnii na at ye tollu won at mu ne nga gënël ko asakam don ci sax waji dala délo wali bénéfice bi non ngay def motax sara bi waxna fa yuzakkiha rabbuha ba'da qabdiha minhu liha min wahidin wa law radda ghasibuha ribhaha maha li an rabbaha lam yaqdir ala tanmiyatiha fa ashbahat adh-dha'ihata manam daan roob lu leeru rek wa ma dafa nek ak kew ni sool moy da nga amul sa xaliss sool ko waye xamato foko solati bëgg nga waxu jëfëndiku ci waye mënu to ko xam koku neena buñ ci tégué at yu bare bare nga doora xam fa mu nekk duté du tax nga wañina at ya tollu bu ne nga asakal ko dang koy asakal menar rek nga xamu won fam nekk wa tax mu ne madfunatin bi sahra aw humranin dalla sahibuha hanha summa wajadaha ba'da ahwalin fayusakkiha lihamin wahidin wa amma allati dafanaha wa tarakaha sinina haliman bi makaniha fayusakkiha likulli hamin ittiba'an fa kon fam nek xamoko ya ko fa sul ya ko bayyi kon bis boko sulle na ya tollu ngay wagn almu asaka waye nak boko sulu xamoto fam nekati nak mom bis boko xamate boko asakaale ben ar rek mu day do wagn na ya tollu wa da'ihatin ajrir su sawru sa qalis reeron ba am yat nga do ko for tutax nga wagn na ya tollu diko asakal at mu ne boko asakaale men ar rek mu doy wa madfuhatin ak kegu ni jin may ko ni joxe ala an rifa ci kaw naka benefice ba lin haamini ñal na aji liggey ja bila bama ñu ci lu gaddu neena bo joxon ni wuru sa xaaliss ni ko liggey ci waye nak benefice bi ya ko mom te lu ci yaq itam duma la ko fayu manam mom dal dara waru la ci ñu liggey ci rek lu ci benefice nga mom sama capital bu mucce ñu delo mako baxna bu mucce lu baxna neena lolu mom boko xasse wax nit asakar lo ci war ba kere mu dil ci war ci yow mum alal joja bu dil ci yow nak nga war ko asakal menat ndega mom lu ci yaq itam mom koko du ko fay moy bila daman alayhi lima talifa aw qasira minha nega ko dal liggey ci lu ci benefice ya mom te lu ci yaq it man sama musiba la su baba fa yusakkiha rabbuha li hamin wahidin ba'da qadhiha kana bo ci jotate dang ko asakal menat sala bi mo ci tan in lam yakun mudiran wa illa fali kulli hamin mahama bi yadihi haythu halima baqa waye neena bu fekke ne yow ci sa bop la ngay def idara boli ci kon ak mune nga wara set li nga wara genn asaka yow ak lolé nga jox ko ko tun ci liggey nga totalé ko genn asaka genn walé sa asaka yow bop genn walé asaka yow la nga jox ko ko ndax nga ngay def idara yow itam wala sakar di asaka fi hayni di nek ci ke faqa dong du risal go xamni don neef nako in lam yahlam nem yegutoon mom mi don bi ha ci ke gi aw lam tuqaf di taxawali ko inda aminin la bëgg wax wala hindal hakimi manam da wax ni bo don ni wuru sa xaliss te yego ko bis boko yege itam do tax ñu wañi at yam amon fa boba legi dila faylo asaka at yoyu diga yego ko won atte kat bu jëlu ko won denkal la ko ko ñu wolu ñu ya dara amu ci won kon bis bo joté wuru sa xaliss wo nga don do wañ na at ya tol diko fay ngi koy asakal men ar rek mu bax man nga na bokk nga be sax nga koy jëmani wat wa tax mu ne illa ba'da hawlin dara gana am at ba'da qasmiha ci gana ak sidale aw qabdha wala nga bam gana buñu jëlé wursu xaliss mo ba mirage ko ku ne mom sawal dal ku yore sawal na ba ma at nak okay asaka do ci awal ñay sax li gëna wor moy limu sart ne bu fekke yego ko won denc luñ lako atakat bi denc luñ lako ci kuñu wolu bo xolé sala bi neene wa hasa tafsilu dahihun wal mu'tamadu madhhabul mudawwana wa huwa an al hayna al mawrusata fa'idatun yastaqbilu al warith biha hawlan ba'da qabdiha walau halima biha wa uqifat neena kegu ñu don mom al jiyas la kharkhat la mom ni ko don du koy jëmeul mat donte xamone nako mba atakat bi denkal ko ko ñu wol itam du te bis bu ci joté rek lay doora tambali at mu mat asaka do ci wax lolu mo gëna wax wala mu san du ci age mu kegu ñu denkalé kegu ñu denkané bu tafriqatiha ci sédelé ana wuru sa xaliss wo xamne kako mom da ko jox keneen ne ko sédelel mako man naam ñam ko bëgg mu sédelel len ko dalé na rañélé ba rañélu len di mu ko jox war ko sédelé nak mom moy wax ci sédelé ga ba amna ci mom at te sédelé wu ko waye mom mi ko doon joxé lo mu da faatu te at ni ma tuttu manam ko jox karon joxelu mom bamuy faatu bobu at nit matagut waye nak mom nu ko seddu lolat mako seddu fekk at mu mat da wax ni batay yoy jamono buru sa xaliss moy asaka du ca wax ndegam waaje koron joxelu mom faatu nat at mi dehut amut at ci loxoy kim koron joxelo wa su boba buru sa xaliss moy asaka du ca wax waye bu fekke nak ba waji faatu ci koron joxelu bu mu faatu fekk na ami nak su baba faaw ñu asakal ko ci turu waji koron joxelu waaw mom lay waxna wala zakata fi haynin musan bi tafriqatiha ala muhayyinin aw ghayrihim wa marra alayha hawlun bi yadi alwasi qablaha ana amna ci loxoy kim koron joxelo at amna ci tetli wugo wa mata almusi qabla alhawl waye waji ko don joxelu mom fatuna te admi matut di khorojha han milki bi mautihi fa in mata ba'dahu nak zukiyat ala milki in kanat nisaban walaw mahama bi yadihi fekkoni mom mi ko don joxelu bamuy fatu fek na admi mat nak kon nay ko asakal ci momelu wajjo ju nga xam mako don joxelu te balegi joxe guñ ko donte sax lam don joxelu matul nisab waye ko dole lam yor lam bayyi mat nisab tute ñu bolé ko genn ci asaka subhanak wala yuzakkiha man sarat lahu illa ba'd hawlin min qadhiha li'annaha fa'ida buñ ko xasse asakal ci momelu ki waron joxelu nak ñam ko don joxelu ku ci am rek asakat la war ci la nga yor lumay bis bang ko joté desi wati denu sa wala ma li raqiqin du tiagen ala li jam anam jam ala lam da nek ci loxom rek waye xamone ci deug deug momuko kon motax asaka waru ca wa madinin ak boromi bor ko xamni da gaddu ay bor te amul lum ca def te lam yor di wuru sa xaliss ko asaka du ca war bu fekko ni asaka mbay la mom bajur mom bari baru te genni ko waye asaka wuru sa xaliss mom bu fekke amo lenen lo ca def te bo faye jeexal mba la ca mat nisab kon asaka wacc na wa sikkatin ak cikka wa siyahatin akuk teug wa jawdatin akuk rafetay da wax ni bu fekke li nga war mom matul ni sap xay nak nagn ko teugge ba nako teugu wurs ba xelle ba rafetay ba taxna bo ci beggona am manam boko don jaay tay am ci lu mat ni sap mom la misale kama law kana hindahu khamsata hashara dinaran wa li sikkatiha aw siyahatiha aw jawdatiha tusawi an nisab manam li nga ko fukki dinar la juro matu ñaar fuk waye ni ko tegge ba diko wéccé ci bitigi ba ni ko teggu wurs bi xelé ba mu takay ba num rafeti taxna boko don jaay tay am ci ñaar fuk du tax asaka war la baaw lim bi day man rek waye ci kaga ba yoy mom du tax asaka war la wa haliyan ak takay wa in takassara ak donte dam tona manam takay lu ñuy takay la takay lo xamna ko rek te yon ay wulé ko lu for for tax asaka war la ci bu dam to woni tu tax asaka war la ci sartu in lam yatahasham lim munxtut fekke takay la won waye da toja toj tojay bo xamne faaw balani ko meuna defat takay dañ ko ruyelat way faaw teug bi teugat ko xelli wat ko do ko meuna defat takay su fekke def na lu mel non ba am at mom faw nga genn ci asaka manam wuru sa xaliss bo xamne takay la won waye dafa tok tok bo xamne faw te du xelli wat ko mu doro nek takay ta bam toje ak legi matna at koku day melni wuru sa xaliss wor rek faw asaka war ci walam yen mi te yene wut hadama islahihi ak ñaka defaram lolu mo nga del ci in takassara manam takay li bu fekke tok na waye yene nga ko defar kon asaka du ci war waye bu fekke togn ni dafa soko yene defar nak asaka dal ci wax kon aji wona te xale suma waxtor ne ñu waxon mom jappal ni faaw asaka war ja bu fekke agul ci mëna waxtor nak te fa soko yene defar rek as batay asaka war ci waye bu fekke fas nga ko yene defar nak asaka du ci war batay ci kaw toj ga mu toj ndega mo mëna waxtor wut aw kaana wala donte nekkon na li rajulin di ñeel goor manam bu fekkone takay la goor ko mom waye yon may na ko wut ko it mom la misale ittakhasahu li nafsihi ka khatamin wa anfin wa asnanin wa hilyati mushafin wa sayfi jihadin aw li zawjatihi wa amatihi wa bintihi al mawjudati indahu as salihati lit tazayyun nekone takay li boroko mom way yon ayu ko ndax ab jaaro la ba bakkanam la wo mum def borok mu def ko wuro su khalis ba ay bignam ba lu xobe ab kamilam ba jasi jume jihare ba muy lu wutal soxnam ba jaamu bu jigenam ba doom bu jigen bo xamne yoy jamono fek na mu meun ko jefaniko yep du taxal sa gawar ko ci legi nak fa init takhasahu liman sato jadu aw satasluhu zakaw manam nak bu fekke ka nga wutal takay li sa soxna ba sa jambu jigen wa yoy jamono meun nga ko jefaniko ndax ak ngone ma tax wala soxna ci amago ko sax far ah ko su baba asagat na jawar day ajo fek koko nek fa te meun ko jefaniko ci jamono aw kirayin wala nuy neena donte sax takay ni dang koy nuy ha ko ko tak du ñewé fay la it du tax asa gawar ci ne nga wul rek ab lam ba cien go xamni kuy dem xew ñew nga nuy ko ko mu fay la du tax asa gawar ci donte yow ko mo gor nga itam illa muharraman dara takay buñu aramal aw muhaddan wala luñu wajal li haqibatu ñi ay set aw sadaqin wala cian manam takay lo xamni aram na ci koke da dëgër bop rek ka inna in naqdin wa qumqumin wa mibqaratin wa mukhulatin wa mirwadin fa fihi zakatu wa law limratin manam bu fekke ne legi dafa teug ci ndab dafa wut ndabul wuru sa khalis ba ak cele muy cin wala andu turay wala abtu sungalu kay wala parab tu sungal yep def ko wuru sa khalis asagat na ci war ndax yoy sañu ko wonout bu fekke tam sayna ko wut waye kam koy wutal lu ñew gud la melni ay set la koy wutal aw muhaddan li haqibati koku fa fihi zakatu wa law limra'atin ahaddathu ba'da kibriha li haqibatiha bu don jigen jo xamni gana bu magate la koy wajal ay setami dute asaka war ci ndax kañ koy wutal teewu fa lu ñew la ci kanam su ko wuté ngir ciane ko kuy bëgga tak te tak ko it moy aw sadaqin ji yoy mom batay asakat na ci wax aw man wiyen wala muy lu ñu yene bi ci mu at tijarat commerce yana bu fekke takay la dang ko wut ngir jaay ko am ci bénéfice la wut takay lo xamni wuru sa xaliss la way dang ko bëgga jaay am ci bénéfice motax ñu koko wa asaka jotté nga wata gene asaka muy aw man wiyen bi tijaratu wa in rusiha ak donti doron kef nako bi jawharin ci jawhar jawhar dañ koy wéré wurus di féré dahab wurus waye jawhar mom dañu japp né doñ ju wax for lay doon melni ya xoot ak marjan kon dahab moy li asaka war ya xoot ak marjan for nañ way asaka waru ci ñi for moy nak dahab bi asaka war boko xobé ak ya xoot ak marjan nit du té ñu sét la nga xamni mo ci dahab kessé bu ci asaka waré nga war ci agéné asaka duñ ci sétalé nak ya xoot ak marjan mom mom lay waxna wa zakka warna asakal asinata mandakhima in musihande manef nako dindi bila daradin ci lul lor manam bu fekke da nga am zahab dal cey xop yaqut ba marjan waye ci niñ ko liggey man nga leena tagale le fetene bo soxla waté takale wat len duko tax yaq duko tax dara mu ne ko ngay xet bu fekke day takay lo xamni ci kaw ni ngui koy jëfëniko day gën di manki ndey roos at mu nekkon nang koy tekkale la ca bokku di yaqoot ak marjan seet la nga xamni mo ci def kesse lay asaka nga gënniko de bu fekke nekkul roos nekkul li dara mom kon mom boko seet ben yon rek ci men at rek baxna kon do aajo at mu ne ngay seet lu poa ba toloti waye ndegam day nekkul roos nak kon baat mi dexe ba sa kawar ci nga wara ko tekkale la ci yaxoot ak marjan ndegam tekkale war ci wañu dara wa illa ndegam boko tekkale mom wañu mu yaq ko nak ba faaw nga fay ci ñeuk kala koy tekkale taharram bu tolol rek ta bay manam takay li nga xamni legui def nañ ci yaxoon ba marjan su fekke ne legui bo lu bëgge tagal ñoo ñaar faaw mu yaq ba tugg bala koy defaral faaw nga fay ko ci dara kon li ngi tek bobu ci wona wax na la rek tololel lu wara tollu rek li ci xef kesse lu wara tollu nga genn asakam ta bañ ko takale waye ndegam day nek lu roos nam tollu won dal amana ren duko matat te man nga tekkal la cey xef ak la cey yaqot ba marjan le fete ne du yaqku do ci fay dara ba do ci fay dara su babaat mu ne nga wekki ne tek fe set la cey xef kesse nak dal ci genn asakam na asakam wara tollu waxana legui na la bu fekke nekul lu roos nga xamni ni xass tollu mom xass nga ko xam rek aaju kon nga ci def tara bu gën na sa wa dumma tapefna arribhu benefis li aslihi jëm ci ciosanam adam da wax ne benefis moy lo xamne da nga jaay dara mu yok ci ñeugum ko jëndé won manam nga jënd dara jaayat ko nga ko jaayaté nak li nga ko jaayaté lu uppé nang ko jëndé won loolu mo tuddu bénéfice loolu la wax né day top ci sàn la kenn duko sét atum bopam atum ci sàn la ñi sét bo yoron tay fukki dinar ci jël bénu tam xarit ba ci rajab bi ba ci rajab nga wol petit ko jënd ci marchandise parce que yene jaay bis bo jaayé marchandise momé tolok at may dé nga jaayé ko lu mat ñaar fukki dinar asaka dal la ci war té boko sétlo fukki ya mo am ci sax momel at wayé fukki sama bénéfice rek la waye xam nga né mom dañuy top rek ciosan la té duñ top jëmmé bénéfice bi kahalati mukataran niki njariñal luñu luyé li tijarati ngir commerce manam bu fekke da nga yor wurus ba khalis dem luyé ci kër ba auto ba saret ngir luyé wat ko waaw nga dem luyé kër ba dara ci yoy ñu luyé ngir luyé wat ko da wax ni momu tam la nga ci am ci njariñ ci luyé wat ga do set jamone ko amé da ngay set xaliss ba nga nuyé won kër ga ba auto ba ba saret ba waxtu wo waré asakal xaliss ba nga nuyé won jëm ji rek ci ngay nuyé walé ma ci ngay asakalé walé noné juddo ci nga jarign ñoko ja melni tay bu fekké da nga amon ñaar fukki dinar ci ndël doonu tam xarit ci misal wala bëtu nuyé ci kër diko nuyé wat ba nga nuyé ci auto ba saret diko nuyé wat ci gaaw yoy ci marché mbolem li nga amé ci kër gogou nga li ngay luyé wat ak auto bek saret bi at mo ngay top tam xarit rek xam nga tam xarit nga amé won ñaar fukki dinar yi nga luyé wa légui na mo ngay top sa yo xamné tam xarit ñëwaat na rek li nga fay wat ci kër yoy ci luyé yépp ci ng koy asakalé mo lay wax na fa man istafada malan aw zakkahu fi awwalil muharram waqtara shay'an bi niyyati ikra'ihi li ghayrihi bi sa'idin wa akrahu li khayrihi bi nisabin fa akthara wa hawluhu awwalul muharram may moy li ma wax leg rek wala wri fadaynin donte day benefice bor lahi wada bo xamni detug wet ci la ho diko ñel inda fofu mom lolu ma nga delu ci benefice da wax ni benefice mom donte sax la jur benefice ba dang ko le bon dong bal ko delo mba sax da nga demon gaddu rek marchandise dem jaay ndé amone lo jënd marchandise du té bénéfice ba ngay am ci lolé boko jaayé mom day top ci sam rek ni ngi melni tay bo demone ci borom bidig bi mu lebal la témir ci ndël bénu tam xarit nga dama dem ba ci wéru ramadan témir bi nga xamné mom nga lebé won ci borom bidig bi nga dem jënd ci marchandise dal li jaay marchandise momo nak baat may dé ci juroom ben témèr ba sagal juroomi témèr yi nga xamné moy bénéfice bi juroomi témèr dung ko asakal gis nga né bénéfice la wayé li nga xamné moko jur muy témèr ba nga lebon ci paté ci misal ma joxé won téméer bi nga leboon ci tam xarit moom léegi am na ci sang moomil at. Kon nag juróomi téeméer yi nga xam ne moo ci juddoo ci bénéfice danga ko asaka. Téméer bi nga leboon ci tam xarit moom léegi am na ci sang moomil at. Kon nag juróomi téeméer yi nga xam ne moo ci juddoo ci bénéfice danga ko asaka. Bu fekkoon ne itam sax du woon téeméer nga leb dangaa dem rek gàddu ca boutique ba marchandise fukki dinar gannaaw bañ ca tegee lu mat fukki weer sax xëy na nga door a jënd ca nga door a jaay marchandise moom. Du tee bu at ma deexee rek asaka war la ndegam marchandise ma jaay nga ko tam andi bénéfice. Mais ne léegi yaa ngi gàddoo marchandise mi ci fukki dinar rek ba nga ko jaayee nga jaayee ko ne juróom fukki dinar waaw su boobaa ñeel fukk yi nga xam ne mooy bénéfice ba asaka dana ca war ci loo xam ne yaa ngi topp rek cosaan la yaa ngi topp rek.